Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, pierwszy dzień stycznia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów od dziś jawne są w internecie. Oprocentowanie kredytów w tym roku nie powinno gwałtownie wzrosnąć, przewidują bankowcy. Ponad 10 osób zginęło w starciach w Iranie, trwają tam antyrządowe protesty. Nazwiska i inne dane najgroźniejszych pedofilów od dziś są w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w rejestrze, który znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak twierdzi szef resortu Zbigniew Ziobro, prawo do ochrony dzieci musi stać ponad anonimowością przestępców. Ksenia Maciczak. Rejestr składa się z dwóch części, tej z dostępem ograniczonym, z której mogą korzystać tylko przedstawiciele organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi, a także ogólnej. I to właśnie do niej trafiły imiona i nazwiska oraz fotografie prawie 800 skazanych za pedofilię. Wszystko po to, by dzieci mogły czuć się bezpiecznie, mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Sięgamy po sprawdzone rozwiązania z Wielkiej Brytanii, z Francji, Stanów Zjednoczonych. Każdy obywatel jest w stanie sprawdzić, zobaczyć, gdzie taki pedofil przebywa. I choć część prawników uważa, że rejestr będzie stygmatyzować sprawców przestępstw albo ich rodziny, Michał Więckiewicz, wiceprezes Fundacji Stop Przedawnieniu, uważa, że to dobry pomysł. I to, czego obawiają się niektórzy komentatorzy, a więc tak zwanych samosądów, i w krajach większych liczebnie i bardziej rozwiniętych, i również w krajach, gdzie każdy ma dostęp do broni, jak nie dochodzi do tych samosądów, których się boimy. Zmiany w prawie zakładają także, że sądy obligatoryjnie muszą orzekać zakaz wykonywania zawodu i działalności związanej z wychowywaniem, edukacją i opieką nad dziećmi wobec pedofilów. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Nowy rok nie powinien mocniej uderzyć po kieszeni właścicieli kredytów. Prezes Związku Banków Polskich spodziewa się utrzymania oprocentowania kredytów i lokat na poziomie zbliżonym do obecnego. Na podstawie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej Krzysztof Pietraszkiewicz zwraca uwagę na wysokie prawdopodobieństwo pozostawienia stóp procentowych na obecnym poziomie, przynajmniej przez znaczną część roku. Wobec perspektywy jeszcze utrzymywania stosunkowo niskich stóp procentowych można powiedzieć, że oferta depozytowa, ona może ulegać pewnemu uatrakcyjnieniu, ale nie też w sposób jakiś gwałtowny. Natomiast również w sposób niegwałtowny, ale jednak konsekwentny możemy się spodziewać pewnego antycypacyjnego, niewielkiego wzrostu oprocentowania kredytów. Krzysztof Pietraszkiewicz uważa, że banki mogą ograniczyć skłonność do udzielania kredytów, a ma to związek, jak tłumaczy, z nakładaniem wysokich obciążeń i wielu wymagań na sektor bankowy. Antyrządowe protesty w Iranie są ofiary śmiertelne. Zginęło 12 osób, z czego 10 w starciach wczoraj wieczorem, informuje irańska telewizja państwowa. Wcześniej władze potwierdziły śmierć 4 uczestników demonstracji. W nocy protesty odbyły się m.in. w liczącym 200 tysięcy osób mieście Ize w zachodnim Iranie. Tam według deputowanego regionalnego parlamentu 2 osoby zostały zastrzelone. Powiedział, że demonstranci wybijali szyby w oknach banków. Policja interweniowała, aby przywrócić spokój i porządek. Deputowany zaznaczył, że oknia raczej nie otworzyła policja, ponieważ władze miasta nie dały jej na to zgody. Antyrządowe demonstracje przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów, takich jak jaja czy drób, rozpoczęły się w czwartek w Meszhedzie. Później rozprzestrzeniły się na inne miasta w Iranie. Wystarczy paszport, ubezpieczenie i wykupione usługi turystyczne. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące możliwości zwiedzania Białorusi bez wiz. Turyści będą mogli przebywać za naszą wschodnią granicą do 10 dni. Zwiększył się też obszar objęty bezwizowym ruchem. O szczegółach Michał Stepaniuk. Od dziś bez wiz turyści będą mogli zwiedzać już nie tylko Grodno i obszar kanału Augustowskiego, ale też cały rejon grodzieński i świsłocki. Poszerzył się też obszar udostępniony do zwiedzania w okolicach Puszczy Białowieskiej. Teraz to już nie tylko Park Narodowy i jego najbliższe okolice, ale też Brześć oraz rejony Kamieniecki, Próżański, Żabinkowski oraz Brzeski. Nowe rozporządzenie pozwala przekroczyć granice także w Rudawce, Kuźnicy, Białowieży i Połowcach, a także przez porty lotnicze w Brześciu i Grodnie. Aby móc pojechać na Białoruś, potrzebny jest paszport, ubezpieczenie oraz odpowiedni dokument potwierdzający wykupienie usług turystycznych za naszą wschodnią granicą. Nowe przepisy dotyczą obywateli 77 państw, w tym Polski. Michał Stepaniuk, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Noworoczne popołudnie pochmurne, z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 11 stopni, w centrum 8, a na Podlasiu 6. Trójka. Program Trzeci. Jest 5 minut po 13. Top Wszechczasów. Tak, i zaczynamy drugą część drugiej części 24 Topu Wszechczasów.

kiedy Red Hoci się pojawili, absolutnie oszalałem i powiedziałem sobie, że muszę ich zobaczyć na żywo na koncercie i do tej pory się nie udało. A zatem pierwsze postanowienie na nowy rok, trzeba to jak najszybciej nadrobić. Byli na 66, są na 65, Red Hot Chili Peppers, Californication. I jeszcze przed emisją następnej pozycji stopu, list pani Moniki. W obliczu tego, co płynie z głośników dziś dzięki Trójce, nie pozostaje absolutnie nic innego, jak słuchać i zachwycać się, jak zdolnym i niezwykłym stworzeniem jest człowiek. Pięknego roku dla wszystkich ludzi, Monika z Piaseczna. W imieniu ludzi bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania. Wspomnimy rok 1991, miejsce 64. At my innuendo, be free to yourself. Słucham i trochę mi wstyd, bo zapomniałem w tym roku o tym utworze, ale na szczęście Państwo pamiętali i dlatego Queen Innuendo na miejscu 64, 12 pozycji w górę z 76, najwyższa pozycja 54. I teraz przypomnijmy rok 1983, jeśli kasetę magnetofonową liczyć za płytę, to mam tę płytę w czterech egzemplarzach. W egzemplarzu analogowym, na kasecie właśnie i dwie płyty kompaktowe. Miejsce 63. I'll be watching you.

na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Zapraszamy do reklamy. Górniak Kwiatkowski, Baron i Thompson. Dorośli trenerzy szukają gwiazd wśród najmłodszych. The Voice Kids. Oglądaj nowe show już dziś w telewizyjnej dwójce o 25. Żegnamy reklamy.